بسم الله الرحمن الرحيم. الأحاديث الواردة في ذمهم. حديث ambazo zimepatikana katika kuwazungumza watu hawa vibaya. Makhawariji. فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة في ذم الخوارج. Zimekuja kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hadithi nyingi kuhusu ubaya wa makhawarij, tahdhiran min sha'nihim, kwa ajili ya kuwatahadharisha umma na mambo yao ya kikhawarij. Hata balagat haddu tawatir, mpaka zikafikia katika kiwango cha tawatur. Yakulu Sheikhul Islam, waqad tawatara ani nabii sallallahu alayhi wa sallam min wujuhin kathiratin, zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna namna nyingi. Wa kharaja minha ashabu sahih 10 awjuhin, na wakatoa wale waliopokea katika sahih namna 10. Dhakaraha Muslimun fi sahihihi, amezitaja hadithi hizo Muslim katika sahihi yake. Wa kharaja minha al-Bukhari ghayra wajhin, na ametaja Imam Bukhari namna zaidi ya moja. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah sahha al-hadith fi al-Khawarij min 10 awjuhin, zimesahihi hadithi kwa zungumza makhawarij katika namna 10. الحديث الأول حديث يقوانزا أما يبنى زنقومزا مخوارج. وفي الصحيح مسلم عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه. زيد بن وهب الجهني ألقوا كتك جيش أمباله walikuwa pamoja na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, alladhi saru ila al-khawarij, jeshi ambalo walikwenda kwa makhawarij. Manake hiyo ni baada ya sulhu, au sio? Makhawarij wakajitenga kujitoa katika jeshi la Ali, wakaenda wakaweka kambi na wakaanza kufanya fisadi katika ardhi. Kwa Ali aliandaa jeshi kwenda kupambana nao. Faqala Ali radiyallahu anhu, akasema Ali radiyallahu anhu, ayuha nnasu inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, enyi watu, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam أنسيما يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن وتتكواتك katika umawangu wanaisoma Qur'an. Mtu anaisoma Qur'an ameenda madrasa huyo, sio? Au atakuwa ni wa mtaani? Ameingia darasani huyo. Wanaisoma Qur'an. Laysa qira'atukum ila qiraatihim bi shay, usomaji wenu na usomaji wa wale mabwana si chochote si lolote, kuonyesha jamaa wana juhudi kubwa sana ya kusoma Qur'ani, hata masahaba hawafikii. Na Mtume anawaambia masahaba zake, usomaji wao wa Qur'ani nini kwa usomaji wenu si chochote si lolote, hamwafikii maana yake wa jamaa. Wasalatukum wasalatukum ila salatihim bi shay, na swala yenu kwenye swala yao si chochote. Wakijamaa wakiswali wakisujudu ama wakirukuu ama wakisimama mpaka utasahau kama kuna watu wanaswali. Wala siyamukum ila siyamihim bishay, wala funga yenu kwa funga ya hawa mabwana si chochote, mtaidharau funga yenu na mtajiona kama hamfungi nini, wale ndio wenye kufunga. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم ونيصوم قرآن ونذاني ونفيشة وهو عليهم بل قرآن هيت ونفيشة وانقميزة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم صلاة زاو هزفوك شنغو زاو هزنا من فانواه مناك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ونتوكا كتك الإسلام كما فيلي ونفتوكا مشالي كتوكا كوني وبيندي أخرجه مسلم أنغاليا هي حديثي نمنا يليفو كنا بآذي واتو وكيوانا واتو وانا وصالي وخشوي سانا basi washawapa daraja ya wali hawa mawali wa Allah sio mchezo mmoja wao alipotulia kama mtu anasoma sana Qur'ani kama mtu anafunga sana na akifunga apake tena mafuta make ili apauke vizuri na njaa na dhiki ionekane kama ni mtu mwenye jihadi kubwa sana sasa hizi zote ni mizani kwamba hawa jamaa makawariji hizi sifa za ibada au kama utaziweka basi wewe ufanye chochote wao wako zaidi yako sasa ukijalia kwa ndo mizani ya wewe kuijua haki kwamba nimeenda kuswalia msikiti fulani bwana jamaa wanaswali wale hiyo mizani yako itakuwa ni mizani batili sio mizani ya kujua dini hiyo jamaa wamerukuu mimi nimesema zile tasbihi mpaka nikaona nyamanze hawajainuka tu wale jamaa bana wanyenyekevu kweli kweli na wakiongea wacha Mungu kweli kweli hamna hiyo sio mizani hiyo sio mizani makhawariji wamsifiwa hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kuna jamaa yangu mmoja kabahatika siku moja kaenda kwa makadiria kaswali mlindani wale mabwana wakaanza zile dhikiri zao ilikuwa swala ya Ijumaa mpaka alasiri ikawakuta anakuja kunambia sheikh nimeona jamaa wacha Mungu kweli kweli vipi wacha Mungu kwa hivyo mara baada ya kuswali Ijumaa tumeweka duara msikitini mpaka alasiri na mimi nikawa nasikia raha katika nafsi yangu na hisi utulivu nikaambia utulivu wa kishaitani huo na hiyo ni raha ya kishaitani anayokupa ili usitoki mle ndani wala hiyo sio dalili ya haki bali hiyo ni dalili ya batili kwa hiyo ni ghuluu katika dini mmeweza kusali Ijumaa ondokeni mnaende kwa majumbani kwenu mkafanye shughuli zingine mmeambiwa mkae msikitini mpaka alasiri tena mmekaa msikitini mnakohoa tu afu nyinyi mwasema mtaja Allah Allah hataji kwa kukohoa bwana Allah ana nidhamu ya kutaja wala Allah hapigii kelele msikitini sasa waweza kwenda kuswali nyuma ya khawariji ikawa ndo swala yako ya kwanza kuiona ukaona kwamba uliwahi kwenda kuswali katika misikiti ya watu wengi wa sunna lakini hujapata msikiti huu ukahamia hapo hapo kumbe umehamia kwa makhawariji sasa hiyo sio dalili bali ya kufanyia kwamba ni dalili ya kujua kwamba hawa mabwana katika moja ya sifa zao pia wana juhudi kubwa sana ya ghuluu katika ibada lakini pia vile vile mtu kuja kukusomea aya kwamba anajua kusoma Qur'ani au anajua kusoma hadithi sio dalili kwamba yule jamaa ni msomi sana hapana hiyo sio dalili tutakuwa tumefahamiana vizuri maanake kwa baadhi ya jamaa zetu kwa sababu wengi hatujui Kiarabu ukimsikia shekhe anaongea Kiarabu Asa, jamaa msomi huyo. Kwa kuongea Kiarabu tushampa na daraja ya usomi. Ama akasoma Qur'ani vizuri ukafurahi tayari ushampa daraja. Hapana. Hizo sio mizani hizo. Sio mizani ya kuifahamu haki. Hapa Mtume Ali anawakumbusha hawa jamaa anaokwenda kupigana nao. Hawajui makhawariji. Yeye ashaambiwa makhawariji na Mtume wako namna gani. Kwa hiyo nyinyi mweza kwenda mkakuta wale jamaa swala yao mkaona kama nyinyi hamswali. Kwa maana ni watu wenye juhudi ya kuvuka mpaka kwenye dini. Lakini ibada zao kwa sababu zinakhalifu manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume amezisifu kwamba yamrakuna min alislami kama yamruku sahamu min arramia. Ibada haziwasaidii kitu, ndio kwanza zinazidi kuwatoa katika dini kwa sababu ya kwenda kinyume na manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, akhrajahu Muslim. الحديث الثاني حديث يبيلي فقد جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن علي رضي الله عنه قال أمسيما علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تكفقل زيني kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi, fa wallahi la an ukhira min as-samai ahabu ilayya min an ukdhiba alayhi, kuanguka mimi nikaporomoka kutoka mbinguni mpaka chini ardhini ni bora zaidi kwangu, ni jambo jepesi kuliko mimi kumsemea urongo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. Nitakapokuelezeni maneno baina yangu mimi na nyinyi ni vita, ni ujanja wa mapigano. Kisha akawaambia wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul, na mimi nilimsikia bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema, سيخرج قوم في آخر الزمان وتتوكي واتو كتك زام زمشو حداث الأسنان ويأمر مدوغو سفهاء الأحلام ويأكيل فينيو يقولون في من خير قول البرية ونسيما كتك منينو بورا كنك منينو ينبورا وفي أمبه لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, إيمان ياو هيفوكي شنغوزاو, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, ونتوكا كتك ديني كما ونفوتوكا مشالي كوني وبيندي. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, popote mtakapokutana na watu hawa waueni, pambaneni nao. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawm alqiyamah, hakika katika kupambana na watu hawa kuna malipo kwa yule atakayepambana nao siku ya kiyama. Sasa akhrajahu al-Bukhari, tuiona hadithi hii pia imewataja Khawarij lakini pia imewahimiza Waislamu kupambana nao, kupambana nao kwa silaha, lakini pia kupambana nao pia hata kwa kuwasema na kuwabainisha kwa watu waweze kuwajua kwamba ni watu waovu, ni watu wa shari, ni watu wabaya, na kuwanyamazia watu hawa si jambo zuri, ni jambo baya. Ikiwa hutaweza kupambana nao kwa silaha, basi pambana nao kwa kuwabainisha kwa watu wawajue kwamba hawa ni watu waovu. Mimi najua kwamba sisi hapa wengi tukipata jamaa zetu ambao ni wezi, vibaka, wanapokuja kwenye majumba tunatahadharisha familia, au sio? Akiingia tu ndani, jamani wekeni vitu vyenu vizuri, eh? Jamaa amekuja huyu, tutakuwa naye mwezi hapa. Waambia wadogo zako, waambia kina mama huko waweke mikufu vizuri. Kaingia huyu jamani, tunaye mwezi hapa. Na hapa ni kwao, hatuwezi kumfukuza. Kwa hiyo kila mmoja aweke vitu vyake mwenyewe vizuri, atakayeibiwa asileti mashtaka. Hili ni tangazo kutoka kwa baba mwenye nyumba hili. Sasa huyu ni kibaka tu, anaiba vijihereni, mikufu ya kina mama, viatu, simu. Wasemaje huyu anakuibia dini? Khawariji mtu mbaya sana. Kwa hiyo kumtahadharisha kwenye familia yako ni kitu muhimu zaidi, na kumtahadharisha kwenye jamii inayokuzunguka ni kitu muhimu zaidi, kwa sababu anaidhuru jamii. Vijana wangapi wamedhurika na makhawarij? Wengi sana. Yuzi imeletewa salam, kijana mmoja yuko jela, anatuma salamu nikamuone, nikamsalimie, na mimi nilikuwa kafiri kabla hajaingia jela. Sasa sijui kule jela kafanyiwa dawa, amekuwa ameacha ukhawariji au vipi, lakini kanitumia salamu maalum. Mwambie ni shekhe aje nisalimie jamani. Na mimi nilikuwa kafiri, sasa nitamsalimia vipi? Huko pia mimi nilikuwa sitoi salamu, vipi kule nikatoe salamu tu? Ataitika? Anaitika baada ya nini? Kisha idhuru nafsi yake, maskini ndio anakuja kujua sasa. Ndio vile Mtume alitoa mfano kwamba ni walinganiaji jamaa, walinganiaji wa motoni hawa. Wewe unakuja kushtuka, unajua mimi nikifa hapa naenda peponi. Maana unakufa unaenda motoni. Sasa ushafika motoni. Nafanyeje sasa? Utafanyaje wakati ushaenda motoni sasa? Una damu za watu 200. Mashingo ya watu haya, utalipa vipi wewe? Sala yako yenyewe ulikuwa huijui, unaswali tu unainama na kuinuka hujui unasema nini. Ha? Sahani madhara kwa watu kama hawa sasa. Ili wewe ufanyie kazi hadithi hii, na wewe huwezi kupigana nao kwa silaha, basi hata kwa mdomo wako pia huwezi. Haya pia kwa mdomo huwezi, kwa sababu ndio wale kuajiri hao. Unaweza ukasema ukapoteza ajira yako, basi hata kuchukia moyoni pia huwezi. Kwamba wewe pia unawachukia makhawariji, wewe huwezi hata hilo. Nadhani baada ya hapo kutakuwa kuna imani au utakuwa hakuna. Kwa ile hadithi ya Abdullah bin Mas'udi itakuwa khaddali pia hapo hakuna. Sasa kama hakuna khaddali, sijui kutakuwa na tone la maji au kutakuwa na nini. Lakini lazima uwachukie makhawariji na lazima uwatahadharishe kwa umma, kwa sababu ni watu wana madhara makubwa sana kwa umma. Hiyo ni hadithi yetu ya pili. Ali aliwasomea Waislamu wajue watu hawa, na wakati huo anakwenda kupambana nao makhawariji. Kwa hiyo watu wasije wakasita kuwapiga kwa kuwaona wanaswali sana, ama kwa kuwaona wanasoma sana Qur'ani, ama kwa kuwaona wanafunga sana. Hapana, bado hawa ni watu waovu na ni watu wabaya katika dini ya Uislamu, na wanachafua sura ya Uislamu. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine Mtume akasema, inna min dhibi hadha qauman yaqrauna alqur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min alislam muruq as-sahmi min ar-ramiyya yaqtuluna ahla alislam wa yad'una ahla al-awthan la'in adraktuhum la'aqtulannahum qatl 'adi. Hakika nyuma ya huyu bwana, namkumbuka huyu bwana yule aliyofuata ujasiri wa kumwambia Mtume maneno mabaya kwamba Mtume si mwadilifu katika ugawaji wake, Dhulquwaisira. Nyuma ya huyu jamaa kuna watu wanasoma Qur'ani na haivuki shingo zao, wanatoka katika Uislamu utokaji wa mshale kwenye upinde, wanawaua Waislamu na wanawaacha wenye kuabudu masanamu. Leo nikikutana nao, ikiwa nitakutana nao watu hawa, nitawaua kifo cha adi. Alhadithu thalithu, عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوس منصوبة على درج المسجد الدمشقي مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتل تحت أديم السماء خير قتل من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. أخرجه مسلم. أبو أمامة أليونا فيتشوا vimewekwa katika ngazi za msikiti wa Dimashq. Yaani watu wameuliwa, wamekatwa vichwa, vimepangwa pale kwenye ngazi zile za msikitini. Na hii huu ni uaji wa kikhawariji za mazile mpaka za mazaleo. Alipoona akasema mbwa wa motoni, waovu katika wenye kuuliwa chini ya mbingu, mbora mwenye kuwaua watu hawa, manake makhawariji. Kisha akawasomea aya yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun ila akhir alaya. Aliposoma haya maneno, Abi Ghalib akamwambia, qultu li Abi Umama, sema nikasema kumwambia Abi Umama, anta sami'tahu min rasulillah, wewe umesikia haya maneno kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaita hawa ni mbwa wa motoni. Yani makhawariji ni kilabu nari, ni mbwa wa motoni, na ndio maiti mbaya katika maiti za ardhini hapa ni hawa jamaa. Akamwambia, qala law lam asma'ahu illa maratan, lau ningalikuwa sikusikia ila mara moja au mara mbili au mara tatu au mara nne. Akahesabu mpaka ikafika saba. Ma haddathtukumuhu, sikuwa ni mwenye kukuelezeni haya, kwa maana ya kwamba alama katika alama ambayo imetajwa katika hadithi hii kuonyesha kwamba hawa mabwana ni watu wabaya na uuaji wao ni uuaji mbaya, lakini sifa waliotajwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama wameitwa mbwa wa motoni. Tukumbuke mwanzoni katika risala hii tulielezewa sifa za makhawariji. Sasa yawezekana mtu akawa na sifa mbili au tatu katika sifa za makhawariji au moja. Watu wakamwambia ama watu wakamsema kwamba huyu fulani ni mbwa wa motoni, na bahati alikuwa labda ni mwalimu wako au shekhe wako, waweza ukaona kama mitukanwa sana, au sio? Lakini ni sifa yake, kwa sababu katika sifa za makhawariji na kuonyesha ubaya wao wameitwa mbwa wa motoni, kutokamana na shari wanayoifanya kwa Waislamu. Wa khatimatul awsaf an-nabawiyya lilkhawarij, na mwisho wa sifa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama kwa kuwazungumza hawa makhawarij, annahum, kwa mtume amewazungumza kwamba wao sharru al-khalqa wal-khaliqa, sharru al-khalqa wal-khalqiyya wal-khuluqiyya, ni watu wabaya, lakini pia vile vile na tabia zao ni mbaya, kama thabata dhalika fi sahihi Muslim, kama ilivyothibiti katika Muslim. Wa anna qitalahum, na kwamba kuwaua watu hawa sharra qatla tahta adimi ssama, ni uwaji mbaya katika uwaji ulio chini ya mbingu, kama inda tabarani marfu'an. Wa annahum kilabu nar, pia wamesifiwa kwa watu hawa ni mbwa wa motoni, kama fi musnadi Ahmad. Wa annahum yamraquna min ad-dini, pia wamesifiwa kwamba ni watu ambao wanatoka katika dini, kama thabata dhalika fi sahihain, kama ilivyothibiti hilo katika sahihi mbili. Fahadhihi hiya sifatu al-khawarij, hizi ni sifa za makhawariji. Wahadhihi hiya fi'aluhum, na haya ndiyo matendo yao. matendo yao ni matendo mabaya yenye tabia chafu na sifa zao ni sifa mbaya. Fandhur ila idhami tahdhiri minhum, angalia namna walipotahadharishwa watu hawa. Wabalagha tanfiri anhum, na namna mtume alivozidi kuzungumza watu kujiweka mbali na watu hawa. Hadha wa hum kad jama'u ma'a dhulmihim wa tughyanihim, sifa hizi na pia wao wamekusanya pamoja na dhulma zao na uovu wao. Wa fasadi mu'taqadihim, na uharibifu katika itikadi zao wamekusanya. Al-ibadatu wa tabattul, wamekusanya kwamba ni watu wanafanya sana ibada lakini ni watu ambao wana zuhudi katika jambo la kuoa, kwamba mtu anaweza kukaa bila mke, kama vile mtu kumwacha mke wake hapa akaenda Somalia akaishi kule, sio tatizo. Yani tabattul ni jambo la kawaida, wanaona pia ni katika ibada. Unamdanganya mke wako, unaenda Dar es Salaam kufanya kazi, kumbe unavuka ama unakwenda kuishi porini misituni huko, unafanya maandalizi ya dola ya Kiislamu, inaanziaga porini. Dola ya Kiislamu porini wanaishi wanyama, dola ya Kiislamu inahusu wanadamu. Wanadamu wanaishi mjini, wewe unakwenda porini, hii ni dalili kwamba wewe mnyama na huna nia nzuri na wanadamu, kwa sababu kama una nia nzuri na wanadamu utakaa nao pamoja, au sio? Lakini sasa wewe unaenda kuanzia porini, maana wewe kutoka huko mnyama, ila mwili wako ndio unakuwa wa kibinadamu. Anasema fa kaifa biman ijtama indahu su'ul mu'taqid, vipi kwa yule mtu ambaye amekusanya kwake itikadi mbaya, wa tughyanu, na pia amekusanya kwake uadui, waftaqada al-ibada na pia akazikosa ibada, bal rubbama abada ghayri Allah, bali hufikia hatua ya kumwabudu asiyekuwa Allah. La shakka anna haulai sharru min al-khawarij wa abghadu 'inda Allah wa ma aktharuhum fi hadha az-zaman, hapana shaka kwamba hawa wabaya kuliko makhawariji wale wa mwanzo, na wingi wao ulioje katika zama zetu hizi. Nas'alullah, nas'alul maula azza wa jalla an yujannibana mudillati alfitan, tunamuomba Allah atuepushe mbali na fitna zenye kupoteza. Wa an yaj'alana min almu'tasimina bikitabihi wa sunnati nabiyihi, na akijalie kuwa ni wenye kuhifadhika na kitabu chake Allah na sunna za mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Hizi zilikuwa ni hadithi ambazo amezikusanya shekhe katika kuwazungumza hawa jamaa wa kikhawarij, mtume akitutahadharisha nao, lakini mtume akitutaka tujiweke mbali na wao, lakini pia mtume akitutaka tupambane nao kwa kuzungumza, kuwabainisha uovu wao. Na sehemu nyingi watu hawa waliathiri pale alipokaliwa kimya, hawakuzungumzwa, hawakubainishwa, watu wakawa wanaonea aibu, kwa sababu wengi wanakuwa ni jamaa. Lakini inavyotakikana ni kwamba kila mmoja awajue, na ukishamuona rafiki yako anakuwa na vichembechembe, ana baadhi ya fikra za kikhawari, mtahadharishe, mkumbushe hizi hadithi za mtume. Mbe jamaa unaingia wewe, hebu acha hiyo sifa, sio sifa yako, hutakikani wewe kuwa na sifa kama hiyo, na hiyo sio manhaji yetu sisi Waislamu. Manhaji yetu sisi hatuna matusi na viongozi, hatuna uadui kwa Waislamu wenzetu. Acha kuleta vita baina ya Waislamu, hapana. Kwa hiyo ukishazijua hizi sifa, ni rahisi kumsaidia ndugu yako na kuitahadharisha jamii yako juu ya hawa watu makhawariji na sifa na maovu waliokuwa nayo. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا.